الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے مومن کا ہتھیار میں حاضر ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتوار قادری رضوی دامت برکات العالیہ نے اپنے بیان گناہوں کا علاج کے آغاز میں القول البدیع صفحہ 107 کے حوالے سے یہ روایت بیان فرمائی کہ حضرت سینا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے. اس موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ثبت فرمائے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہمارا یہ سلسلہ مومن کا ہتھیار دعا کے حوالے سے، دعا کی اہمیت، دعا کے فضائل، دعا کے آداب، دعا قبول کیسے ہو، دعا کیوں کر قبول نہیں ہوتی، اور دعا کی قبولیت کے الفاظ، اس میں اعظم اور دیگر کئی اہم مدنی پھول ہم نے اس سلسلے میں سیکھنے کی سعادت حاصل کی. اس کے ساتھ ہی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبیوں کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا دعا کے حوالے سے قبولیت کے واقعات کا تذکرہ یہاں پر سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ بھی نوازتا ہے، انبیاء کرام کو اس میں معجزے کے ساتھ اور اپنے اولیاء کرام کو کرامت کے ساتھ، کہ یہ دعا کی قبولیت ان کی اولیاء کرام کی کرامات میں سے ہے. اور یہ جیسا کہ دعا کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا، دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں، جن کے بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، کسی کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے، تو اس کے سوال کو پورا فرماتا ہے. جب وہ اس سے دعا کرے، اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو اسی ضمن میں اولیاء کے سردار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند ایک دعاؤں کا تذکرہ آج ہم یہاں پر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور اس میں ایک نیت یہ بھی ہے، اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے شہنشاہ بغداد، حضور غوث پاک، اولیاء کے سردار ہیں، ان کا تذکرہ یقیناً رحمتوں کے نزول کا سبب بھی ہے. اور یہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کے واقعات میں ہمارے سامنے ایک چیز یہ بھی آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کتنا بلند رتبہ اور مقام ہے. حضرت شیخ صالح ابو مظفر اسماعیل بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نیک شخص تھے، اور شیخ امام علی بن الحیتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہ چکے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ شیخ سردار علی رحمت اللہ تعالی علیہ جب بیمار ہوئے تو کبھی کبھی میری زمین کی طرف جو کہ زریران میں تھی تشریف لاتے اور وہاں کئی دن گزارتے. ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہو گئے تو ان کے پاس یعنی سردار علی کے پاس حضور شہنشاہ بغداد قطب ربانی غوث سمدانی شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد سے تیمارداری کے لیے تشریف لائے. اب شیخ صالح ابو مظفر کہتے ہیں کہ دونوں میری زمین پر جمع ہوئے, اس میں دو کھجور کے درخت تھے جو 4 سال سے خشک تھے اور انہیں پھل نہیں لگتا تھا. ہم نے ان کو کاٹ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت سینا شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک کے نیچے وضو کیا اور دوسرے کے نیچے دو نفل ادا کیے تو وہ دونوں درخت جو ہے وہ سرسبز ہو گئے اور ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتے ان میں پھل آ گیا, حالانکہ وہ کھجوروں کے پھل کا وقت بھی نہیں تھا. میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر کر دیں, آپ نے اس میں سے کھائیں اور مجھ سے کہا اللہ عز و جل تیری زمین تیرے درہم تیرے سا اور تیرے دودھ میں برکت دے. یعنی یہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دعا سے نواز دیا. شیخ اسماعیل بن علی کہتے ہیں کہ سرکار بغداد حضور شہنشاہ بغداد نے مجھے ان دعاؤں سے نوازا کہ اللہ تعالی تیری زمین تیرے درہم تیرے سا اور تیرے دودھ میں برکت دے. اب جب یہ آپ نے دعا دی تو شیخ اسماعیل بن علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زمین میں اس سال کی مقدار سے 2 سے 4 گنا پیدا ہونا شروع ہوا. اب میرا حال یہ ہے کہ جب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس 2 سے 3 گنا آ جاتا ہے, اور جب میں گندم کی 100 بوری کسی مکان میں رکھتا ہوں پھر اس میں سے 50 بوری خرچ کر ڈالتا ہوں اور باقی کو دیکھتا ہوں تو 100 بوری موجود ہوتی ہے. میرے مویشی اس قدر بچے جنتے ہیں کہ میں ان کا شمار بھول جاتا ہوں. اور یہ حالت حضرت سینا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے اب تک باقی ہے. جو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پتہ چلا کہ ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے, اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے دعا کروانا بے شمار برکتوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کی زبان سے الفاظ نکل جائیں, دعا ان کی زبان سے کسی کے لیے جو ہے وہ ادا ہو جائے, اس بندے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں, اس کی تقدیر بدل جاتی ہے, اس کی جو غربت مفلسی تنگ دستی محتاجی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. جیسا کہ یہ اس واقعہ میں ہم نے دیکھا کہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے ان کا حال یہ ہو گیا کہ اگر 100 بوری کسی مکان میں رکھ کے 50 بوری خرچ بھی کر دیں لیکن بعد میں گنتے تو 100 بوری پوری موجود ہوتی. ان کا حال یہ کہتے فرماتے 1 درہم خرچ کرتا ہوں 2 سے 3 گنا میرے پاس زیادہ آ جاتا ہے. یہ شہنشاہ بغداد کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ تیری زمین تیرے درہم تیرے سا اور تیرے دودھ میں برکت دے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے اپنے لیے دعا کرواتے رہنا چاہیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بہجت الاسرار میں ہے پیروں کے پیر روشن ضمیر قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت سینا شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے بشارت نشان ہے کہ مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے, اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں. فرماتے ہیں میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا, کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. آپ نے مزید فرمایا مجھے اپنے پروردگار عز و جل کی عزت و جلال کی قسم, میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے. اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا, الحمدللہ میں تو اچھا ہوں. مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم, میں اس وقت تک جنت کی طرف اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا۔ فرماتے کہ مجھے اپنے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرا آپ سے مدنی مشورہ ہے کہ آپ بھی زمانے کے ولی حضور سیدی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں۔ اگر آج تک آپ کسی بھی پیر کامل کے مرید نہیں بنے، امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتوار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ بھی چونکہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کے سلسلے میں مرید کرتے ہیں، آپ امیر اہل سنت کے ذریعے شہنشاہ بغداد کے مرید بن جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا قبر و آخرت کی بے شمار بھلائیاں اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ جیسا کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی قبولیت ہی کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتوار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ نے اپنے رسالے منع کی لاش ہی کے صفحہ 21 پر یہ واقعہ نقل فرمایا کہ ابو المظفر حسن نامی ایک تاجر نے حضرت سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور میں تجارت کے لیے قافلہ کے ہمراہ ملک شام جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ سنا شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم اپنا سفر ملتوی کر دو، اگر گئے تو ڈاکو تمہارا سارا مال بھی لوٹ لیں گے اور تمہیں قتل بھی کر ڈالیں گے۔ تاجر یہ سن کر بڑا پریشان ہوا، اسی پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم مل گئے۔ پوچھا، کیوں پریشان ہو؟ اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، پریشان نہ ہو، شوق سے ملک شام کا سفر کرو، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا، اسے کاروبار میں بہت نفع ہوا، وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لیے حلب پہنچا۔ اتفاقاً وہ اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا اور اسی فکر میں نیند نے غلبہ کیا اور سو گیا۔ نیند میں اس نے ایک ڈرونا خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا ہے اور اسے بھی قتل کر ڈالا ہے۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی، گھبرا کر اٹھا تو وہاں کوئی ڈاکو موجود نہ تھا۔ اب اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی اس نے فلاں جگہ رکھی ہے، جھٹ وہاں پہنچا تو تھیلی مل گئی۔ خوشی خوشی بغداد شریف واپس آیا اور اب سوچنے لگا کہ پہلے غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم سے ملوں یا شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملوں۔ اتفاقاً راستے ہی میں سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ مل گئے اور دیکھتے ہی فرمانے لگے، پہلے جا کر غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم سے ملو کہ وہ محبوب ربانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 70 بار دعا مانگی، تب جا کر کہیں تمہاری تقدیر بدلی۔ یعنی جیسا کہ شیخ حماد رحمت اللہ تعالی نے اسے فرمایا تھا کہ اس سفر پہ نہ جانا ورنہ تمہارے مال کو ڈاکو لوٹ لیں گے، تمہیں قتل بھی کر دیں گے۔ اب جب شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ اسے ملے تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے جا کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ملو کہ وہ محبوب ربانی ہیں، انہوں نے 70 مرتبہ دعا مانگی تب جا کر تمہاری تقدیر بدلی جس کی میں نے تمہیں خبر دی تھی۔ اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعہ کو غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا کی برکت سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا۔ چنانچہ وہ بارگاہ غوثیت معاب میں حاضر ہوا، غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے دیکھتے ہی فرمایا، واقعی میں نے تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کس قدر بلند رتبہ رکھتے ہیں، اور آپ کی دعا کی قبولیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کی برکت سے تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء يرد القضاء، یعنی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ نازل ہو چکی آفت اور نازل ہونے والی آفت کو دعا بدل دیتی ہے، لہٰذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا ہی کی قبولیت کے حوالے سے ایک بہت مشہور واقعہ، جس کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے منے کی لاش رسالے کے صفحہ نمبر 8 پر بیان کیا. ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم دریا کی طرف تشریف لے گئے، وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زارو کتار رو رہی تھی. ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی. اس واقعہ کو آج 12 برس گزر چکے مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم نہیں جاتا. یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے. حضور غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا، بے تاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے، ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر حکمت کے تقاضے کے تحت 6 دن میں پیدا کیے. بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی نہ ہی اس کی کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ دریائی جانور کھا چکے ہیں، ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کر کے دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے، اب ان کی آمد کا وقت ہے. ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ بما دلہا دلہن اور باراتی سطح آپ پر نمودار ہو گئی، اور چند ہی لمحوں میں وہ کشتی کنارے آ لگی. تمام باراتی سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے. اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بے شک موت و حیات اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کو مردے جلانے کی طاقت بخشے تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور اللہ عز و جل کی عطا سے کسی اور کو ہم مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کریں تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے کہ اللہ عز و جل نے کسی اور کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی، تو اس کا یہ نظریہ یقیناً حکم قرآنی کے خلاف ہے. دیکھیے، قرآن پاک حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے مریضوں کو شفا دینے اور مردے زندہ کرنے کی طاقت کا صاف صاف اعلان کر رہا ہے، جیسا کہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، ابری الاکمہ والابرس و احیی الموتا باذن اللہ، ترجمہ کنز الایمان، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھوں اور سفید داغ والے یعنی کوڑھی کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ عز و جل کے حکم سے. امید ہے کہ شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ جڑ سے کٹ گیا ہوگا، کیونکہ مسلمان کا قرآن پاک پر ایمان ہوتا ہے اور وہ حکم قرآن کے خلاف کوئی دلیل تسلیم کرتا ہی نہیں. بہرحال اللہ عز و جل اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جو عقل انسانی کی بلندیوں سے وراء الورا ہوتی ہیں. یقیناً اہل اللہ کے تصرفات و اختیارات کی بلندی کو دنیا والوں کی پرواز عقل چھو بھی نہیں سکتی، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ معجزات سے نوازا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ سے اونٹنی کو نکال دیا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا اگر سانپ بن کر جادوگروں کے سانپوں کو کھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کر دیں، مٹی کا پرندہ بنا کے اسے پھونک مار کے جان ڈال دیں، کوڑی کے مریض کو شفا یاب کر دیں دم کر کے، اور مادرزاد اندھے کو انکھیارا کر دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، ورنہ عقل انسانی پر اگر ان چیزوں کو تولا جائے تو یہ چیزیں عقل میں آتی نہیں، کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی ڈال دینا اور پھر جو ہے وہ مٹی کا پرندہ بنا کے اسے پھونک مار کے جان ڈال دینا، یہ عقل انسانی ان کو تسلیم کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہیزیٹیٹ کرے، بہت زیادہ ہچکچاہٹ ہے، بہت زیادہ مشکل لگے، لیکن معجزے اور کرامت کو عقل پر نہیں تولا جاتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے پھر فرماتا اس کے لیے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے، چلتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ خصوصی طاقت ہے، خصوصی اختیارات ہوتے ہیں جن کو عطا کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی جب مجھ سے یہ سوال کرے میں اس کا سوال پورا کرتا ہوں، یہ مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی قبولیت کی برکت سے 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرما دیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، اور یہ دعا کی قبولیت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی قبولیت کا عالم کیا ہے کہ تفریح الخاطر کے صفحہ 118 پر ہے کہ حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضرت سینا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس دربار میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور یہ نجات پانے کی جگہ ہے، بس میں اس بارگاہ میں ایک لڑکا طلب کرنے کی التجا کرتا ہوں۔ تو سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے کہ اللہ تعالی تجھے وہ چیز عطا فرمائے جو تو چاہتا ہے۔ وہ آدمی روزانہ آپ کی مجلس شریف میں حاضر ہونے لگا، قادر مطلق کے حکم سے اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ شخص لڑکی کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حضور والا ہم نے تو لڑکے کے متعلق عرض کیا تھا اور یہ لڑکی ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کو لپیٹ کر اپنے گھر لے جاؤ اور پھر پردہ غیب سے قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ تو وہ حسب ارشاد اس کو لپیٹ کر گھر لے آیا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی اور دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بجائے لڑکی کے لڑکا پایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا کی قبولیت کا کیا کہنا کہ ہمارے آقا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک دن ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر اس نے فریاد کی، حضور میں نے اپنے والد مرحوم کو رات خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے لیے دعا کی درخواست کر۔ یہ سن کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے استفسار کیا، کیا تمہارے ابا جان میرے مدرسے سے کبھی گزرے ہیں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ بس آپ خاموش ہو گئے، وہ نوجوان چلا گیا۔ دوسرے روز خوش خوش حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، یا مرشد، آج رات والد مرحوم سبز حلہ یعنی سبز لباس زیب تن کیے ہوئے خواب میں تشریف لائے، وہ بے حد خوش تھے اور کہہ رہے تھے، بیٹا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے اور یہ سبز حلہ بھی ملا ہے، میرے پیارے بیٹے تو ان کی خدمت میں رہا کر۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہجت الاسرار کے صفحہ 172 پر ہے کہ شیخ ابو محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ اور مقام آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے واقعات سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ آپ کا رتبہ تو بہت بلند ہے، آپ کی پھپھی جان بھی مستجاب الدعوات تھیں۔ ایک دفعہ جیلان میں قحط سالی ہو گئی، لوگوں نے بارش کے لیے دعائیں مانگی، نماز بھی ادا کی لیکن بارش نہ ہوئی، تو لوگ آپ کی پھپھی جان حضرت سیدہ ام عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے گھر آئے اور آپ سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، تو وہ اپنے گھر کے صحن کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی، اے رب العالمین میں نے جھاڑو تو دے دیا، اب تو چھڑکاؤ فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے مشک کا منہ کھول دیا گیا ہو۔ لوگ اپنے گھروں کو ایسے حال میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور جیلان خوشحال ہو گیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے بندوں کو، اپنے اولیاء عظام کو دعاؤں کی قبولیت سے بھی نوازا۔ ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ آپ کی دعا کی برکت سے تقدیریں بدل گئیں، آپ کی دعا کی برکت سے انہونی چیزیں ہوتی نظر آ گئیں، ایسی چیزیں جن کے بارے میں انسانی عقل تسلیم نہ کر سکے کہ ایسا ممکن ہے، لیکن آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ایسی کرامات آپ کی ظاہر فرمائیں، ایسے ایسے معاملات ظاہر ہوئے جس سے دعا کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروانا، اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنا کس قدر سعادت کی بات ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ ہماری اولیاء کرام بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کے معاملے میں سستی نہیں کرتے بلکہ کثرت کے ساتھ دعا مانگتے اور اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہتے۔ دعا کی اہمیت کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 501 صفحات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ 350 پر ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کیسا ہی گمبھیر مسئلہ ہو چٹکی میں حل ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ بغداد شریف میں ایک علوی لڑکی رہتی تھی، وہ 15 سال تک اپاہج یعنی معذور رہی۔ ایک رات وہ سو کر اٹھی تو تندرست تھی، اب وہ اٹھ کر بیٹھ بھی سکتی تھی اور کھڑی بھی ہو سکتی تھی۔ اس سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا، ایک رات میں سخت دل برداشتہ ہوئی، میں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ یا تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما یا پھر مجھے موت دے دے، اور بہت روئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ میرے پاس تشریف لائے ہیں، میں کانپ گئی اور میں نے کہا کیا آپ کا اس طرح میرے پاس آنا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا میں تمہارا والد ہوں۔ میں نے گمان کیا کہ شاید میرے جد اعلی حضرت امیر المومنین علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ میں نے عرض کی یا امیر المومنین آپ میری حالت نہیں دیکھتے؟ انہوں نے فرمایا میں تیرا والد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میں نے روتے روتے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے میرے لیے صحت کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دی، پھر فرمایا اپنا ہاتھ لاؤ۔ میں نے ہاتھ پیش کر دیا تو آپ نے اسے پکڑ کر کھینچا اور مجھے بٹھا دیا، پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے عرض کی میں کیسے کھڑی ہو جاؤں، میں تو معذور ہوں۔ فرمایا اپنے دونوں ہاتھ لاؤ. آپ نے انہیں پکڑ کر کھینچا تو میں کھڑی ہو گئی. آپ نے تین دفعہ اسی طرح کیا, پھر فرمایا کھڑی ہو جاؤ, اللہ تعالی نے تمہیں صحت اور عافیت عطا فرما دی ہے, تم اس کی حمد کرو اور اسے ڈرو. پھر مجھے چھوڑا اور تشریف لے گئے. جب میں بیدار ہوئی تو تندرست تھی. ان کا واقعہ بغداد شریف میں خوب مشہور ہوا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقدیروں کے بدل جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اسی ضمن میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک بڑی پیاری بہار بھی پیش خدمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے صدقے میں کس طرح مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتوار قادری رضوی دامت برکات العالیہ, غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کے صفحہ 349 پر فرماتے ہیں, غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے, نمازوں اور سنتوں کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجئے, اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کیجئے, اور ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے. حیدر آباد باب الاسلام سندھ کے اسلامی بھائی کا بیان بالتصرف عرض کرتا ہوں. میرا مدنی منا جس کی عمر 5 ماہ ہے مسلسل بیمار رہتا تھا, حیدر آباد کے تقریباً تمام بڑے بڑے اسپتالوں میں علاج کروایا. جب جام شورو اسپتال سے لیور سکین کروایا تو پتا چلا کہ بچے کا ایک کنیکشن نہیں ہے جو جگر سے آنتوں کو پہنچتا ہے. بڑے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا آپریشن ہوگا مگر اس کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت کم ہیں. رمضان المبارک میں ہم باب المدینہ کراچی پہنچ گئے اور آپریشن کے لیے مدنی منع کو NICH ہاسپٹل میں داخل کروا دیا. ہفتے والے روز مدنی منع کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا تو کنیکشن بھی نہیں, پتا بھی نہیں, اور جگر بھی بہت کمزور ہے جو کہ صرف 25% کام کر رہا ہے. اس بچے کے بچنے کا امکان بہت ہی کم ہے. دوسرے ہفتے مدنی منع کا دوسرا آپریشن طے ہوا. میں آپریشن کے ایک دن پہلے یعنی جمعہ کے روز مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرے سفر پر روانہ ہو گیا. الحمدللہ عز وجل مدنی قافلے سے واپسی پر پتا چلا کہ میرے مدنی منع کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے مگر اس کو دودھ نہیں دے سکتے تھے اور پیشاب میں خون آ رہا تھا. میں دوسرے ہفتے پھر مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو گیا. الحمدللہ عز وجل مدنی قافلے میں سفر کے دوران ہی گھر والوں نے فون پر اطلاع دی کہ پیشاب میں خون آنا بھی بند ہو گیا ہے اور اس نے دودھ پینا بھی شروع کر دیا ہے. میں مدنی قافلے سے اتوار کو واپس آیا اور الحمدللہ عز وجل دوسرے دن یعنی پیر شریف کو ہسپتال سے چھٹی بھی مل گئی اور ہم مدنی منع کو گھر لے آئے. الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے میرا مدنی منع بالکل ٹھیک ہو گیا. اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو سلامت رکھے. بچہ بیمار ہے, باپ بیزار ہے, غم کے سائے ڈھلیں, قافلے میں چلو, غم چلے جائیں گے, دن بھلے آئیں گے, صبر سے کام لیں, قافلے میں چلو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ مدنی قافلے میں مانگی جانے والی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اس اسلامی بھائی کے مدنی منع کو, جس کے بارے میں ڈاکٹر سے کہنا تھا اس کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں, اس کے آپریشن کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں, لیکن الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو صحت اور عافیت عطا فرما دی. کیوں نہ ہو کہ روایت کا مفہوم ہے کہ مسافر کی دعا اللہ تعالی رد نہیں فرماتا. تو میرے تمام مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی قافلوں میں سفر کی نیت فرما لیں اور خوب خوب برکتیں حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے, اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کے مرید بن جائیں, کہ مرید بن جانے کی برکت سے بھی بے شمار مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. جیسا کہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے ابھی مومن کا ہتھیار اس سلسلے میں سنا کہ ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کی دعا کی برکت سے تقدیریں بدل گئیں. شیخ حماد سے اس تاجر نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے اس سفر میں ڈاکوؤں سے لٹنا ہے اور تمہیں ڈاکو قتل کر دیں گے, لیکن حضور غوث پاک کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے معاملے کو خواب میں تبدیل کر دیا اور وہ خیر و عافیت کے ساتھ گھر آ گئے. لہذا میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہر دم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو کر قادری پٹا اپنے گلے میں ڈال لیجئے, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادتیں حاصل کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا قبر و آخرت کے معاملات آسان ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت اور اخلاص نصیب فرمائے, اور اپنے پیارے ولیوں کی دعاؤں میں سے اللہ ہمیں حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.